دل سے صبر ہوگا واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح سلوک من اچھا دان کرنا سربت آسا پورن کھنڈن کل کلیسہ برب سمر نانک نہ دورن سری دیوار دی تیجی پاڑی سلوکاں نال